15 eguneroko azkena zen, hemendik goiti errepika orokorrak igande guziz eginen dituzte, eta denak ados badira erraiteko oraino lana badela, jo eta suari dira dantza, kantu eta bataia handiak errepikatzen. Pantxika Urruti erregenta, baikor da orain arte egin denarekin, bereziki pertsonaien implikazioarekin. Badalana oraindik, me hor ari gira xehetasunetan txartzen, eta bon, intentzionek emaiten bertxetetan, eta bai, badira gauza poiz batzuk ateratzen ari direnak. Bai. Badira elementu batzuk, heien kompetentziak erakutsi dituztenak, eta heien nula egin behar da, heien txartzen dituzte, heien intentzionek kargo hartu dute bihotzez, eta hor zenitzen da, konten direla heien karguetaz, eta hori da bikaina. Esan dizten dut badirela batzuk karguetan biziki lasaiki ari direnak eta kontent kargu horrekin. Eta beste batzuk badute lan oraindik, me horoko gean, uste dut esanziala sobera trompatu karguen maitea ikin. Erregentak banatu baitzituen karguak joan den martxoan jadanik. Maggi, protagonista nagusiaren egola, Ameli Arotzaren eri eman zion, ustegabean. Bagituan nintzen, pixka bat, zinen espero, sartuan nintzen pastoralean dantzatzeko astapenean. Eta gero, untsa, pixkat estresa pixka bat, baina motivazioa initz eta kontent. Zailena inatako da kantatzea. Ez bereziki bertxetak, baina kantu batzuk ere bai emaiten ditut, eta izanen da lan edeja edo zen gixaz, eta zinez zatozte ikustat, edeja izanen da. Urriaren 15 eta 16an emanen dute Maggiren tragedia pastorala, Zugarramurdiko lezeetan, lehenaldikotz fikzio bat izanen da, Gerardo Mungiak idatzi duena.